вечер вьячный, за мы освящены твои. Тебе хочу я прославляти, прости ты грехи все мои. Часто пути я сдремовав, та силу завжди ти давав, серця мого бажання всі. Знаєш лиш ти, знаєш ти, часто пути я сдремовав, та силу завжди ти давав, серця мого бажання всі. Знаєш лиш ти, страждання серці. Часто путі я знемагав, та силу завжди ти давав, серця мого бажання всі. Знаєш лиш ти, знаєш ти, часто путі я знемагав, та силу завжди ти давав, серця мого бажання всі. Знаєш лиш ти, тебе прославляти, мій Боже, всім серцем бажаю завжди, за те, що святим духом сповнив, назвав мене сином своїм. Часто путі я знемагав, та силу завжди ти давав, серця мого.